makita ka. Kausap mo'y isa ko rin kakilala. Di ko alam ang gagawin kung ako ay lalapitin. Ngunit baka ako ay di mo pansinin. Papalapit ka na, dibdib ko'y walang tigil sa pagkaba. Sa pawis ako'y nanlalamig, labi ko ay nanginginig. Ngunit bakit ako'y medyo kinikilig? Hanggang saan makararating ang ating usapan? Sana'y kahit sa pagkakaibigan. Habang ko ay nanginginig, ngunit bakit ako'y medyo kinikilig? At sayang naman kung hindi kita makakausap. Sa sandali tayo ay magkakaharap, ngunit hanggang saan makararating? Sa pagkakaibigan. At sayang naman kung hindi kita makakausap. Sa sandali tayo ay magkakaharap, ngunit hanggang saan makararating ang ating usapan? Sana'y kahit sa pagkakaibigan. Sayang naman kung hindi kita makakausap. Sa sandali tayo ay magkakaharap, ngunit hanggang makararating ang ating usapan. Sana'y kahit na magkaibigan lang.